választásokat megelőző várakozásokhoz képest ez a 2020-as amerikai elnökválasztás, hát ez nagyon másképp alakult. Itt a komplett balliberális kurzus, vagy demokrata kurzus azt várta, hogy a republikánusok megsemmisülnek ezen a választáson. És hát erre nem került sor. Minden közvéleménykutató intézet sokkal fölényesebb Biden győzelmet jósolt, mint amire sor került. Itt azért nagyon sok minden egy irányba mutatott. A pandémia és annak a nem valami különösebben fényes kezelése, a gazdasági összeomlásnak a kilátásai, a rekordmértékű munkanélküliség, ezek mind abba az irányba mutattak, hogy a demokraták elsöprik a republikánusokat ezen a választáson. És hát erre nem került sor. Liberális ismerőseim néhány héttel ezelőtt még azzal hencegtek, hogy ezen a választáson a republikánus párt meg fog semmisülni. Lehetséges, hogy a republikánus párt fel fog oszlani a választás után. Hát ennek épp az ellenkezője történt. Szeretném jelezni, hogy a republikánus párt az ereje teljében van, a troll kurzus az ereje teljében van. Donald Trumpra többen szavaztak most 2020-ban, mint a 2016-os elnökké választásakor. Olyan választói csoportokat tudott megszólítani, amely csoportokról a demokraták előzetesen szociológiai tanulmányokra hivatkozva jelentették ki ex katedra, hogy ezek a választói csoportok, ezek a demokratákra szavaznak. Ezek egész biztosan a demokratákra szavaznak. És ezen a választáson tömegével szavaztak Trumpra. És azt hiszem, hogy ebből a demokratáknak valamit tanulniuk kell. Ami most az őrjöngés tárgya, az ugye a választási csalás, amit a republikánusok, illetve hát a jobboldal világszerte, mert hogy ugye az amerikai elnökválasztás az nem csak Amerika ügye, hanem az egész nyugati civilizáció, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy most már, hogy az egész globusznak az ügye. Az a mondás, hogy ez a választási csalás, ez a demokrácia szégyene, ez a demokratikus intézményrendszernek a recsegése, ropogása, és hogy igazán itt volna végre az alkalom, hogy felülvizsgáljuk a demokratikus választásnak a keretrendszerét, mert láthatóan ez választási csalásoknak a tömegére ad alkalmat. Erre a liberálisok azt válaszolják, hogy aki a szabad választásnak az eredményét kétségbe vonja, és nem fogadja el, az nem demokrata. Kiírta magát a demokraták közül. Csak hogy jól emlékszünk, hogy 4 évvel ezelőtt, amikor éppen a Trump nyert, a demokraták voltak azok, akik verték az asztalt. Orosz befolyásról volt szó 4 éven keresztül. Álhíroldalakról, a Cambridge Analytica-nak, meg a Facebooknak az összejátszásáról, és ezáltal tulajdonképpen kvázi 4 éven keresztül lebegtették azt, hogy Donald Trump tulajdonképpen választási csalással szerzett hatalmat. Jól emlékszünk, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor Orbán Viktor Zsinórban 3-szor bízták meg a magyarok 2/3 többséggel, heteken keresztül ez a választási csalás mantra ment. Emlékszünk 2000-re. Amikor az ifjabb Bush legyőzte Al Gore-t, méghozzá úgy, hogy Floridában 4 millió leadott szavazatból nagyjából 400 vagy 500 szavazatnyi különbséggel nyert az ifjabb Bush. És a demokraták követelték a szavazatok újra számlálását Floridában, amire aztán nem került sor. Ráadásul bizonyos szavazóurnák el is tűntek, amikkel aztán Floridában nem sikerült elszámolni. Azt látjuk, hogy ez újra, meg újra, meg újra, meg újra, meg újra felmerül, és egyik esetben sem lehet kizárni azt, hogy választási csalás történt. Én azt gondolom, hogy ez most már az ennyire kiélezett választásokhoz hozzátartozik. Magyarországon rekord részvételű választás az 2002-ben volt. Tulajdonképpen Amerika most 2020-ban élte azt, amit Magyarország 2002-ben. Magyarországon 72%-nyi választó ment el 2002-ben szavazni. Ilyenre nem volt példa a harmadik köztársaság történetében. És a választás után emlékszünk, hogy a jobb oldal nem akarta elfogadni, nem akarta tudomásul venni az eredményt. Ami aztán beletorkolott az úgynevezett Erzsébet hídi csatába. Az egész jobb oldal illegitimnek tekintette Medgyessy Pétert, és azt hiszem, hogy ennek abban is szerepe volt, hogy Medgyessy Péter később 50%-os közalkalmazotti béremelést adjon a közszférában dolgozóknak, orvosoknak, ápolóknak, tanároknak. Egy legitimitási krízisbe hajtották bele a Medgyessy kormányt, amit még tetézett a D209-es ügy, és akkor erre válaszul Medgyessy Péter azt mondta, hogy jó, hát hogyha leszívjátok a legitimitást alólam, akkor én azt a legitimitást visszavásárolom a befizetett adóból, a magyarok pénzéből, aminek a következménye a költségvetés falhoz verése és a mára ismert következmények egészen a költségvetés hamisításig, meg a öszödi beszédig és a 2006-os választásig nyúlnak. Ez, én úgy gondolom, hogy minden alkalommal újra megtörténik. Amikor ennyien mennek el szavazni, amikor ennyire identitás kérdés az, hogy ki melyik oldalon áll, amikor ilyen mértékű a polarizáltság, amikor ilyen mértékű a polgárháborús ingerültség, amikor gyakorlatilag ketté szakad az ország, akkor ugye Orbán gyűlölőkre és Orbán imádókra, most 2020-ban Amerikában Donald Trump rajongókra és Donald Trump démonizálókra, mert azt hiszem, hogy a Biden itt tulajdonképpen nem játszott különösebb szerepet. Biden az a nem Donald Trumpnak a szerepét játszotta ezen a választáson. És őt erre is találták ki, én úgy gondolom. Egy nagyon nem megosztó, nagyon konszenzuális, nagyon azonosulható figura. Ő volt az a demokrata kurzusnak 2020-ban, ami az MSZP-nek, meg a baloldalnak volt itt Magyarországon 2002-ben Medgyessy Péter. Egy nagyon nem megosztó, nagyon konszenzuális, nagyon azonosulható, szimpatikus valaki, tehát a nagyon karizmatikus, nagyon arrogáns, nagyon agresszív, nagyon kompetens miniszterelnökkel szemben állítottak egy azonosulható figurát, nem a show színpadán, hanem a reality élményében akarták megverni Orbán Viktort, és ez sikerült is 2002-ben. És ez sikerült is 2020-ban. Szóval én azt gondolom, hogy ehhez mostantól kezdve hozzá kell szokni. Hogyha ilyen mértékű a polarizáltság, és ilyen mértékben válik össztársadalmi élményé egy választás, egy ilyen reality kiszavazósóvá, amiben mindenki bevonódik, és kivétel nélkül mindenki identitáskérdést formál belőle, hogy ilyen helyzetben akárki nyeri a választást, föl kell készülni arra, hogy választási csalás történt. Mert a fél ország nem fogja elismerni a hivatalban lévő elnököt, vagy miniszterelnököt az állam legitim vezetőjének. Ez pedig azt jelenti, hogy ez is már a valóság utáni szférába került át. Már nem lehet tudni, és igazán senkit nem is érdekel, hogy választási csalás történt-e, vagy hogy mikor történt választási csalás. Mert a fél ország akkor is választási csalást fog kiáltani, hogyha nem történt, a másik fele meg akkor is el fogja ismerni a választás tisztaságát, hogyha választási csalás történt. A CNN arról fog beszélni nagyon jól jósolhatóan, hogy a választás tisztán lezajlott, a Fox meg arról, hogy választási csalás történt, kivéve, hogyha ellenkező eredmény születik. Mert ebben az esetben a fake news média is szerepet cserél. Attól tartok, hogy mostantól kezdve minden olyan választás, ami ilyen mértékben érzelmi kérdés a két nagy kurzusnak, potenciálisan minden esetben választási csalás lesz, ha csaltak, ha nem. Természetesen választási csalás történt. Persze nem úgy, ahogyan most a republikánusok ezt állítják, persze nem úgy, ahogy 2000-ben a demokraták állították, a csalás rendszer szintű. Nem arról van szó, hogy bingiztek a szavazólapokkal, vagy eltüntettek szavazóurnákat. Arról van szó, hogy 100 milliós és milliárdos kampánypénzek fölött diszponál a két nagy kurzus, a demokrata párt, illetve a republikánus párt, és más pártnak, vagy más párt jelöltjének esélye sincs arra, hogy ezt a két nagy tömböt kihívja. Valójában ez a két nagy tömb a Wall Street-tel, a techmultikkal, az olajvállalatokkal, a fegyvergyártó cégekkel kötött nagyon erős szövetségei révén, nyilván a republikánusok inkább az olajvállalatokkal, meg a fegyvergyártó cégekkel, nyilván a demokraták inkább a Wall Street-tel, meg a techmultikkal kötnek szövetséget. ennek a szövetségnek a révén bebetonozták magukat a hatalomba, és onnan ma már kimozdíthatatlanok. Ezáltal gyakorlatilag megszűnik az alternatíva. És az biztos, hogy ez nem demokratikus. Jó, én elhiszem, hogy az egypártrendszernél ez egy plurálisabb rendszer, ez a kétpártrendszer. De a lobbinak az intézményesülése, ami tulajdonképpen a korrupciónak magának az intézményesülése, az, hogy ezek a cégek, ezek kivásárolják a választópolgárokat a szuverenitásukból. A választópolgárok megbízzák ezeket a pártokat, megbízzák ezeket a képviselőket, ezeket a szenátorokat, ezeket az elnököket, és jönnek ezek a cégek, és túligérik a választókat. Ezek a milliárdos multik több pénzt tudnak fizetni, és ezt a fizetési versenyt a választók elvesztik. Donald Trump pedig azzal kampányolt 2016-ban, hogy lecsapolja a washingtoni mocsarat. Hogy kiűzi a lobbistákat Washingtonból. Na hát erre nem került sor. Csak szeretném jelezni. Csak mert ezeket senki nem kéri számon rajta. Ugye a demokraták nem fogják számon kérni rajta, hiszen a demokraták nem akarnak ilyen módon tematizálni, nem akarnak problémát, krízist kreálni egy olyan nagyszerű intézményből, mint a multinacionális cégek lobby tevékenysége Washingtonban. A republikánusoktól meg ugyan mi állna távolabb, mint az elnököt számon kérni bármiért, hiszen hát ez az ő elnökük, az ő kultúrharcuknak az ászlaját emeli a magasba. Ott, ahol a republikánus többség van, ott a republikánusoknak az érdekei szerint vonják meg a körzethatárokat. Ott, ahol demokraták vannak, ott a demokratáknak az érdekei szerint vonják meg a körzethatárokat. Ez demokratikus? Ez nem választási csalás? Vagy pusztán azért, mert törvényesen zajlik, és mert ebben a tekintetben van egy konszenzus a két nagy kurzus között. Ettől ez mindjárt demokrácia lesz? Én úgy gondolom, hogy ez nem demokrácia. Ez a politikai alternatíváknak az elfolytása. Egy olyan választási csalás, amit egyik kurzus sem fog a rendszer számlájára írni, vagy a másikra olvasni, mert ebben közösen érdekeltek. Közösen érdekeltek abban, hogy egy harmadik erő, ami adott esetben nem a neoliberalizmusnak a zászlóvivője, esetleg kihívja őket. Esetleg megszűnik a két pártrendszer, és ezáltal megszűnik az alternatívátlanságuk. Mert addig, ameddig ez az őrjöngő kultúrharc zajlik, és amíg ők minden esetben egymás alternatívái, addig bármelyik kormánnyal való elégedetlenség automatikusan a szemben álló törzset erősíti, és juttatja hatalomba. Ők pedig erről egyáltalán nem akartak lemondani. Donald Trump továbbá megígérte 2016-ban, hogy felépíti a falat a mexikói határon. Hát ez valahogy nem teljesítette. És érdekes módon ezt az ígéretét megint csak nem olvassa rá senki. A republikánusok nem fogják ráolvasni, mert hát az ő elnökük. A demokraták azok pedig hát nem fogják számon kérni a gazemberséget, a fasizmust. Örülnek, hogy ez elfelejtődött. Csak itt szeretném jelezni azokat az ígéreteket, amelyekre hivatkozva Donald Trump szavazatokat gyűjtött, és amelyeket hát elfelejtett teljesíteni. És aztán mi történt? Senki, de senki nem pártolt el ezért Donald Trumptól, sőt, olyanok léptek be a demokrata program mögé, olyan szavazói csoportok álltak Trump oldalára, akikkel kapcsolatban ezt maga Donald Trump sem gondolta volna, nemhogy a liberálisok. Ellenpéldaként említhetem Franciaországot, ahol a legutóbbi köztársasági elnök választáson 4 jelölt nagyon hasonló mennyiségű szavazatot kapott. 4 különböző párt, 4 különböző program, 4 különböző karakter, 4 különböző politikai alternatíva. Ezt jelenti az, hogy léteznek politikai alternatívák. Világos, hogy a köztársasági elnök választás második fordulójában már csak 2 jelölt maradt talpon, de az első fordulóban leadott szavazatok, azok nagyon arányosan megoszlottak a 4 jelölt között. Na, ilyen az, amikor politikai alternatívák versengenek. Franciaországban például lehetetlen elképzelni azt, hogy egy Partizán meg egy Gulyás Márton beálljon Karácsony Gergely mellé, és Karácsony Gergelynek kampányoljon. Vagy egy Mérce Karácsony Gergely mellett kampányoljon. Elképzelhetetlen, hogy egy baloldali, önmagát munkás érdekvédelmi frontnak beállító médium, vagy politikai mozgalom, az azt mondja, hogy ő kiegyezik a neoliberálisokkal. Ez föl sem merül. Mélenchon, az nem Macron, csak Magyarországon, meg Amerikában az, ahol ezek a törzsek, ezek egyesültek. Miből lett a balliberalizmus? Mit jelent ez a fogalom, hogy balliberalizmus? Mert ezt látjuk, hogy a baloldaliság elveszítette a maga jelentését, feladta a munkás érdekvédelmet, feladta a szakszervezeti mozgalmat, feladta a hagyományos értelemben vett baloldaliságot, a munkavállalói jogok képviseletét, ehelyett felvállalta az identitás jogoknak a képviseletét, kötött egy kiegyezést a Wall Street-tel, a tőzsdével, a neoliberális elitekkel. Ennek a szimbolikus alakja Amerikában a Clinton volt, Nagy-Britanniában a Blair volt, Németországban a Schröder volt, elvesztette az arcélét, elvesztette az identitását, elvesztette a történelmi szerepét és funkcióját a baloldal ebben a halálos ölelésben a liberálisokkal. Hova nyúlik ez vissza? Én úgy gondolom, hogy ez maga a Népfront. A Léon Blumnak a kormánya Franciaországban, amely a tűzkeresztesek kihívásával szemben létesült, de úgy is fogalmazhatnék, hogy ez maga a Churchill és Stalin közt köttetett szövetség Hitlerrel szemben. A jobb oldal olyan kihívást képezett az elmúlt évszázadnak a derekán, hogy a bal oldal és a liberális oldal összefogott ellene. Majd miután legyőzték, hiába jött Churchill Fultoni beszéde. Hiába voltak ilyen kiszólásai Churchillnek, hogy rossz disznót vágtunk le. A civilizációnkat érő kihívások nem elsősorban a balliberális tömbön kívülről, hanem igen nagy részt a balliberális tömbön belülről támadnak. Én azt hiszem, hogy a baloldalnak az egyetlen válasza, az egyetlen helyes válasza erre a kihívásra az volna, hogyha eloldaná a csónakját a liberálisoktól, és ez az összefogás, ez az összefonódás Stalin és Churchill közt, ez a Népfront, ez feloldódna, és szétválna a baloldaliság fogalma és politikája, meg a liberalizmus fogalma és politikája egymástól. A baloldaliság újra a munkavállalói jogoknak a képviseletét, nagyon egyszerűen fogalmazva, újra a szociáldemokráciát tudná jelenteni, és a liberalizmus az meg megmaradna annak, ami jelenleg az úgynevezett balliberális oldal, hiszen a bal oldal adta fel ebben az együttműködésben a saját értékeit, és nem a liberálisok. És azt hiszem, hogy egy önmaga hagyományaihoz visszataláló baloldal újra meg tudná szólítani a kisembert. Újra meg tudná szólítani a munkásosztályt. De addig, ameddig a neoliberális elittel való szövetségben reprezentálódik a baloldaliság, addig nem kell csodálkozni azon, hogy a kisember az inkább a troll jobb oldalhoz húzódik. Az anti-establishment energiákat a troll jobb oldal mozgósítja, ami egészen különös, hiszen ezek az energiák mindig is hagyományosan a baloldalhoz, a szocialista pártokhoz kapcsolódtak. Na azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a baloldal visszaszerezze ezeket a szavazatokat, ahhoz vissza kell szereznie ezt az attitűdöt, vissza kell szereznie ezt a szerepet, vissza kell szereznie ezt a társadalmi funkciót, vissza kell szereznie a sútba vágott baloldaliságot. Vagy pedig egyszer és mindenkorra lemondhat a kisember támogatásáról, és én attól tartok, hogy most már leginkább ebben is érdekelt. Én attól tartok, hogy most már leginkább ebben is utazik. A baloldal eladta a kisembert a Wall Streetért, meg a techmultik milliárdjaiért. Mindezt azért tette, mert úgy gondolta, hogy a kisember majd így is úgy is rászavaz. Mert hát a gazember jobb oldalra, amelyik a nagy tőkének a pártja és a képviselője és a nagy tőke érdekeit érvényesíti, de ez most már nem olyan egyértelmű. Tényleg annyira egyértelmű, hogy a republikánusok érvényesítik a nagy tőkének az érdekeit? Látva azt, hogy a Wall Street milyen pénzeket pumpált bele a demokrata kampányba? Látva azt, hogy a techmultik milyen pénzekkel támogatták Joe Bidennek az elnökválasztási kampányát 2020-ban? Azt hiszem, egyre kevésbé egyértelmű képlet ez. a demokraták és a republikánusok újra térfelet váltottak. És ez is az alternatívátlanságból fakad, hogy valamelyik értéket, vagy valamelyik érdeket föladja, mármint valamely érdek képviseletét föladja az egyik nagy párt, és a másik akadálytalanul nyomul be a helyére, mert kívülről nem tud belépni senki a politikai küzdőtérre. Ezért ez tulajdonképpen az ő hitbizományuk, és teniszeznek a kisemberrel, és teniszeznek a Wall Street-tel, hol az egyikük, hol a másikuk érvényesíti annak az érdekeit. Vagy legalábbis adja elő, hogy érvényesíti annak az érdekeit. A polgárháború idején, a 19. század derekán még a republikánusok voltak az észak, és a demokraták a dél. Még a demokraták voltak az ültetvényes rabszolgatartók, és a republikánusok voltak a rabszolgafelszabadító kapitalisták. A szabad verseny, a szabad munkaerő, a szabad vállalkozás hívei. Most pedig a demokrata kurzus kéri számon a rabszolgatartást, meg a rasszizmust, mintha nem az ő pártjuk lett volna az, ami előadta azt annak idején. A republikánus kurzus az meg szédeleg ugyanezekkel, mintha nem az ő pártjuk lett volna az, amely megdöntötte ezt annak idején. Az izolacionizmus vonatkozásában, vagyis az elzárkózás, bezárkózás, világpolitikából való kivonulás vonatkozásában a két nagy kurzus már kétszer is szereposztást cserélt. A 20. századnak az első felében még a demokraták voltak azok, akik háborúzni akartak a nagyvilágban, meg demokrácia csendőrt akartak játszani, és a republikánusok voltak az izolacionisták, az elzárkózók. Ők mondták azt, hogy Amerikának nincsen szüksége gyarmatosításra, saját kontinense van, saját gyarmatai vannak, ez Latin Amerika. Aztán a 20. század második felére szereposztást cseréltek, és a öbölháború idején, vagy inkább mondhatom így is, hogy az öbölháborúk idején, de mondhatom úgy is, hogy a koreai és a vietnámi háborúk idején már a republikánusok voltak azok, akik a világcsendőrt előadták, és a demokraták voltak azok, akik azt mondták, hogy takarodjunk a másnak a kertjéből, takarodjunk a közel-keletről, vagy a távol-keletről, nincs ott semmi keresnivalónk, és most újra szerepet cseréltek ebben a vonatkozásban. Megint a republikánusok azok, akik bezárkóznak. Donald Trump föladta tulajdonképpen Európát meg a közel-keletet, és a demokraták azok, amelyek aktívabb világpolitikai szerepet szánnak Amerikának. Én 4 évvel ezelőtt, amikor megválasztották Donald Trumpot, még nem tudtam volna elképzelni, hogy valaki, bármilyen hatalom megtámadja Európát, és az ne a NATO-t támadja meg. Az egyértelmű volt, hogy bármilyen hatalom megtámadja Európát, az a NATO elleni támadás, és a teljes NATO annak teljes erejével fog visszaütni. 4 év Trump elnökség után ez ma már nem egyértelmű. Alig ha véletlen, hogy egész Európa lázasan fegyverkezik. Sajnos Donald Trump Amerikája nem felelős a világért, és még csak a saját maga által létrehozott katonai szövetségért sem. Donald Trump Amerikája egy kereskedőköztársaság, amelynek nincsenek elvei. Csak pillanatnyi és folyton változó érdekei vannak. És ha neki nagyon sokba kerül a világcsendőrség, akkor azt a pénzt inkább elkölti valami másra. Esetleg szavazatot vásárol belőle belföldön. Esetleg még jobban fölpörgeti belőle a GDP-t a saját gazdaságában. Minden esetre ez már egy Kalmár szemlélet. Ez már nem egy felelős államférfi, és nem egy felelős világhatalomnak az attitűdje, a hozzáállása a világhoz. És ez, úgy gondolom, hogy ez a legújabb fordulat, ez kifejezetten Donald Trump elmúlt 4 évéhez köthető. Most pedig a demokraták és a republikánusok még egy tekintetben is újra térfelet váltottak. A republikánusok a nagy tőke pártjából a munkásosztály felé mozdultak el, a demokraták pedig a munkásosztály pártjából most egyre inkább a Wall Street, egyre inkább a tech cégek és a Starbucks kafék középosztályos mezőnyének a pártjává kezdenek válni. A republikánusok akik az elit pártja voltak, még akár egy évtizeddel ezelőtt is, most a kisembernek nyújtottak kezet, a baloldal, a demokraták pedig elengedték a kisember kezét, mert az lefoglalta őket, és őnekik pedig azt a pénzt kellett volna azzal a kezükkel számolni, amit a Wall Street-től, meg amit a tech cégektől kaptak. Úgyhogy a tech cégeknek, meg a Wall Street-nek a szeretetéért, bizalmáért, dollármilliókban kifejezhető segítségéért gyakorlatilag feladták a kisembernek a képviseletét. Donald Trump pedig rendkívül éles szemmel meglátta ezt, és azt mondta, hogy akkor majd ő odaáll a kisember mellé. És ez működött. A Bernie Sandersnek, meg az Elizabeth Warrennek a hívei tömegesen szavaztak le Donald Trumpra, mondván azt, hogy Donald Trump inkább képviseli őket, mint Joe Biden, aki meg egyértelműen az elit embere. És ez kétségbe vonhatatlanul a demokrata kurzusnak a kudarca, hogy ne mondjam a csődje, az anti-establishment energiákat, amelyeket a Warren vagy a Sanders nagyon jól meg tudott fogalmazni, és nagyon átélhetően és nagyon hitelesen tudott képviselni és érvényesíteni, ezeket a Donald Trump egyszerűen átvette. Csak hogy én azt hiszem, hogy a liberálisok ehhez úgy álltak hozzá, hogy inkább még 4 év Trump, mint 4 év Warren, vagy 4 év Sanders. Mert ha Donald Trump még 4 évet kap, lehet folytatni az örjöngést, ellenzékben maradnak, de legalább a demokrata párt, az ő vezetésük, az ő hatalmuk alatt marad. De ha Sanders lesz az elnök, vagy Warren lesz az elnök, akkor hiába szerzi meg a demokrata párt a hatalmat, ha a neoliberálisok, ha a Wall Street lobbistái, meg úgy általában véve a demokrata párt elit, elveszíti a demokrata pártot, vagy a demokrata párt vezetését. És azt hiszem, hogy nekik fontosabb, hogy garantáltan pole pozícióban legyenek és maradjanak akár még évtizedeken keresztül, mint hogy a következő 4 évben ki az elnök. Jól látható, hogy a Trumpnak a 4 éve alatt teljesen átalakult az amerikai politika. Jó pár érvet, ami a demokraták mellett szólt, a republikánusok melletti érvé tudta tenni Donald Trump ez alatt a 4 év alatt. Ami változatlan, az az, hogy a demokraták továbbra is a nagyvárosokban, a republikánusok pedig továbbra is vidéken erősek. A városokban és a városok környékén a demokraták legyőzhetetlennek tűnnek, vidéken pedig a republikánusokat nem lehet kihívni. Ez jelen körülmények között biztosnak látszik, és minden államban ez van. Még Kalifornia államban is a vidéki lakosság Donald Trumpra szavazott. Kalifornia állam lakosságának 1/3 Donald Trumpra szavazott. Ez azt jelenti, hogy ha itt polgárháború lesz, az a vidék és a város közti polgárháború lesz. A vidék lesz a dél, és a város lesz az észak. Álljon itt 2 adat. 4 évvel ezelőtt a 2 nagy párt összesen 5 milliárd dollárt költött, és a republikánusok mintegy 100 millióval költöttek többet, mint a demokraták. Ez az adat ma úgy néz ki, hogy a 2 nagy párt összesen 11 milliárd dollárt költött ebben a kampányban. Ebből 7 milliárdot költöttek a demokraták, és 4 milliárdot a republikánusok. Nem különös, hogy az éppen hatalmon lévő republikánusok, azok 4 milliárdot tudnak szánni egy kampányra, és az éppen ellenzékben lévő demokraták meg 7 milliárdot? Hát az ember az ellenkezőjét várná. Azt várná, hogy a kormányon lévő republikánusok könnyebben jutnak forrásokhoz. Nem? Azért 4 évvel ezelőtt 100 millió dollár volt a különbség, ami az 5 milliárdos összköltségvetésnek azért nem egy jelentős része. Tehát nem mondhatni, hogy jelentős lett volna a különbség. A különbség most csak nem 2-szeres. Tényleg a republikánusok voltak hatalmon az előző 4 évben? És én azt hiszem, hogy a válasz erre az, hogy nem egyértelmű, hogy a republikánusok voltak hatalmon az előző 4 évben. Ilyen választás még nem volt Amerikában. Sőt, én bevallom, ilyen választásról még soha nem hallottam, ahol azért nem tudják jósolni a közvéleménykutató intézetek a győztest, mert a éppen hatalmon lévő elnökre szavazók rejtőzködnek. Nem az ellenzékiek rejtőzködnek, hanem a hatalmon lévő elnök hívei rejtőzködnek. Miért rejtőzködnek? Hát ők vannak hatalmon. Miért nem merik vállalni a véleményüket? Övék a Fehérház. Ők kormányoznak 4 éve. Tényleg övék Amerika? Tényleg ők voltak hatalmon 4 éven keresztül? Úgy tűnik, hogy az amerikai emberek, meg az amerikai dollárok, azok sokkal inkább annak szellemében mozognak és viselkednek, mint hogyha a demokraták lennének hatalmon. A techmultik képében, a Wall Street képében, a tömegtájékoztatás és tömegszórakoztatás platformjainak a képében, a közösségi megszégyenítések, nyilvános lincselések olyan mértékben elszabadultak a közösségi médiában, hogy amerikaiak tömegei nem merték bevallani, hogy Donald Trumpra szavaznak. Lehetséges, hogy vissza kéne venni ebből. Lehetséges, hogy ez a Black Lives Matter, meg az ehhez tartozó elfogódott szektás örjöngés már visszaüt. Az volt a demokratáknak a nagy megfejtése, hogy az idő a liberálisoknak dolgozik, a bevándorlás, a multikulturalizmus, szavazókorú lakosságnak az etnikai és szexuális sokszínűsége, az óhatatlanul a demokratáknak fogja fölhajtani a választási győzelmeket. Nem nagyon látszik beválni. Épp az ellenkezője történik. Ha nincs a koronavírus járvány, Donald Trump nagyon simán meghosszabbította volna a maga elnökségét. Nagyon simán nyerte volna ezt a választást. Miért nem tudta kezelni jól a koronavírus járványt Donald Trump? Én azt gondolom, hogy azért nem, mert a Donald Trumpnak a kommunikációs stratégiája az tulajdonképpen egyfajta kommentelő, twittelés kommentelő örjöngés volt. Ez azt jelenti, hogy a Donald Trump volt, azt hiszem, talán a nyugati világban az első, de ha nem is az első, feltétlenül a legfőbb olyan közszereplő, aki nem félt tévedni, nem félt hülyeséget beszélni. Mert megértette a posztmodern nyilvánosságnak a legfőbb szabályát, semmi sem tart 2 hétnél tovább. Hát mondasz valami hülyeséget, és nagyjából a következő 2-3 napban ez a dolog kifut, aztán már senkit nem fog érdekelni, és senki nem is fog emlékezni rá, és senki nem is fogja számon tartani, és senki nem is ez alapján fog szavazni. És ez működött is egészen a koronavírus járványig. A koronavírus járvány az fordított ezen, az változtatott ezen, mert tétet rendelt emögé a helyzet mögé, ahol Donald Trump tulajdonképpen akármit is mondhat. Donald Trumpnak fontosabb volt a reality azonosulhatóság élménye, hogy az egyszeri kommentelő az magára ismerjen a Donald Trumpnak a tweetjeiben, az magára ismerjen a Donald Trumpnak az attitűdjében, az örjöngésében, átélhetővé akarta tenni a politikát Donald Trump, és ez sikerült is neki. És ennek, mint egy áraként, a Donald Trump lemondott a köztiszteletben álló, mértékadó, mérvadó, tájékozott, megbízható politikusnak az imidzséről. Azt mondta, hogy az átélhetőség, az élményszerűség, az fontosabb. Az jobb politikai termék. És ez a koronavírus járvány kirobbanásáig működött is. Csak hogy amikor a koronavírus járvány kirobbant, és a Donald Trump szokása szerint mondta azt, amiről a zsigereiben, meg a csontvelejében úgy érezte, hogy ez átélhető, hogy ez jó mondás lesz itt. És hirtelen elkezdtek hullani az emberek. A hülyeségének hirtelen lett tétje. Kézzelfogható tétje. Emberéletekben mérhető tétje. És hirtelen visszaütött rá. Hirtelen a Trump elnöksége során először az amerikaiak megérezték azt, hogy milyen az, amikor egy troll kommentelő vezeti az országot. És visszahőköltek. És azt mondták, hogy ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj És ha akkor rendezték volna a választást idén tavasszal, akkor bizonyára a demokraták elsöpörték volna a republikánusokat. De az azóta eltelt, mint egy fél év során a republikánusok majdhogy nem visszahozták azt, amit a koronavírus járvány kirobbanásakor elveszítettek. És meg lehet, hogyha még egy pár hónapjuk van, talán Donald Trump ma Amerika elnöke újra. Ezt nem tudhatjuk. Amíg nincsen olyan krízis, amivel kapcsolatban óvatosan kell fogalmazni, mert senki nem tud semmit. Nem tudható. Ilyen volt a koronavírus krízis. Nem tudható, hogy mik a helyes válaszok. Ilyenkor óvatosan kell fogalmazni, és leginkább semmit mondani. Ez az, amiben a Joe Biden mester. Ez a Fekete Győr Andrási Karácsonyi Gergely know-how. Hát a Donald Trump nem ebben utazik. És hát ez erre nagyon csúnyán rajta is vesztett. Úgy gondolom kijelenthető, hogy a Black Lives Matter őrjöngése feketék, latinok, sárgák és nők körében Donald Trump 4 évvel ezelőtti eredményéhez képest javítani tudott. Nőket, latinokat, feketéket és sárgákat tudott elvinni magára szavazni. Hát nem erről volt szó. Hát a demokrata kurzus nem ezzel hülyítette magát meg a híveit. Arról volt szó, hogy ezek a csoportok fognak elpártolni Donald Trumptól. Arról volt szó, hogy semmi más dolguk nincs, mint leírni 500 000-szer, hogy Donald Trump rasszista bunkó, és ezek a csoportok automatikusan leszavaznak Donald Trump ellen akárkire. Állíthatnak ők egy szenilis, demens, öregembert, aki tulajdonképpen semmit nem képvisel, illetve bármit képvisel, amit a demokrata párt elit rábíz, és tulajdonképpen 2 évre választják, már-már köztudott, hogy Kamala Harris 2 év múlva majd váltja őt, és hogy azt követő 2 évben meg már a jelenlegi alelnök, vagy a jelenleg megválasztott alelnök lesz az Egyesült Államok elnöke. De ha nem így lesz, Joe Biden kijelentette, hogy legfeljebb 4 évet vállal. Én nem tudom, hogy mikor történt ilyen választás Amerika történetében, hogy jön valaki az elnöki posztra, jelentkezik, hogy ő lenne elnök, de csak 4 évet vállal. De biztos, hogy akarsz elnök lenni, öregember? És ebből a 4 évből nagyon úgy néz ki, egyre inkább úgy néz ki, hogy lesz 2. Nem úgy alakult a dolog, ahogyan a demokraták elképzelték. Ezek a csoportok, akiket ők a zsákban hittek, ezek bent maradtak a zsákban, csak hogy ez a zsák most már sokkal inkább tűnik úgy, hogy Donald Trumpnak a vállán van, és nem a Joe Bidenén. Muszlim fiatalok harmada szavazott Donald Trumpra az Egyesült Államokban 2020-ban. Hát nem erről volt szó. A demokrata kurzus halál biztos volt abban, hogyha valakik, a muszlimok soha nem fognak a rasszista, muszlim gyűlölő Donald Trumpra szavazni, hiszen ők leírták kismilliószor, hogy rasszista, nőgyűlölő, muzulmán gyűlölő. És mégis. Donald Trump az identitáspaletta minden egyes csoportjának a körében szavazatokat tudott szerezni a 4 évvel ezelőtti eredményéhez képest. Kivéve egyetlen csoportot. A fehér férfiak körében 5%-nyi szavazatot vesztett Donald Trump. Akkor most jó lenne, hogyha ezen elgondolkodna egy kicsit a baloldali tömb, meg a jobboldali tömb, nem csak Amerikában, hanem világszerte, hogy érdemes-e tovább korbácsolni az identitáspolitikát. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez most már kezd visszaütni. Alig ha kell csodálkozni azon, hogy a muzulmán fiatalok egyharmadának a körében az LMBTQ jogok hisztérikus követelése, a transz-WC hisztérikus követelése, a gender őrjöngés, az hát nem éppen rokonszenves. És mivel, hogy ezeknek a fiataloknak a zöme konzervatív, ebben az esetben azért könnyebben találja meg a Donald Trumpot, mondom, hogy még csak az egyharmaduk körében, de az egyharmaduk körében már könnyebben találja meg a Donald Trumpot a saját identitásával, mint a demokratáknak a semmilyen, de nagyon konszenzuális jelöltjét. Úgy néz ki, hogy ez az identitáspolitika, ez most már demokratáktól és republikánusoktól is többet visz, mint hoz. Csak hogy ők ezt egyre nehezebben látják be. Ők hajlamosak azt gondolni, hogy soha ennyien nem szavaztak rájuk, mint most 2020-ban. És a számok azok igazolják ezt. Csak hogy én ezt pont nem így fogalmaztam meg. Inkább úgy érzem, soha ennyien nem szavaztak ellenük, mint most 2020-ban. Ezekből a számokból ezt is ki lehet olvasni. A fehér identitás politika 5%-nyi fehér férfi szavazatába került Donald Trumpnak. Nem lehet, hogy ezek már az identitás politika természetes határai? És hogy ezeken túl már nincsen semmi, csak a mély űr? Nem lehetséges, hogy vissza kéne fordulni ezen az úton? A jobb oldalnak a konzervativizmus felé? A bal oldalnak meg hát a szociáldemokrácia felé? Fogalmazzunk úgy, hogy a 20. századnak a konszenzuális kompromisszumokra épülő politikája felé. Emlékszem Bayer Zsoltnak a dokumentumfilm sorozatára, vagy road movie-ára. Bayer Zsolt beutazta Amerikát, és készített róla egy filmet, és abban nagyon büszkén és nagyon önérzetesen magyarázta, hogy mit hallott Amerikában. Azt hallotta, hogy Amerika olyan, mint egy pizza. Van a széle, az ugye a partvidék, az a demokrata, és van a közepe, az meg ugye a republikánus, ugye a szárazföld. És ugye az amerikaiak azt magyarázzák, hogy pizza a széle is, meg pizza a közepe is. De azt Amerikában mindenki tudja, hogy a pizza az a közepétől pizza, és nem a szélétől. Aki szereti a pizzát, az a közepéért szereti a pizzát, nem a széléért. És akkor ezzel Bayer Zsolt azt akarta kifejezni, hogy tulajdonképpen a széle a pizzának az igazán nem is pizza, hozzá tartozik, de valójában, ha csak a közepe lenne a pizza, mindenki pizzának tekinteni, ha meg a széle lenne, akkor mindenki csak valami maradéknak tekinteni, amit kidobunk. A helyzet az, hogy ez a helyzet is, ez a körülmény is megváltozott. Többé nem jelenthető ki ilyen nagy magabiztossággal, hogy a partvidék az a demokratáké, de a belső ország rész az meg egyértelműen a republikánusoké. A belső ország rész is lehet a demokratáké, és a demokratáké is, amennyiben egy városban járunk, és a partvidék is a republikánusoké, és nem csak lehet, hanem a republikánusoké is, amennyiben vidéken járunk. Tehát a partvidéknek a vidéki zónáin a republikánusok uralkodnak, és a szárazföld legbelső zónáiban, akár Texas államban is, hogyha olyan városokról beszélünk, mint Dallas, Houston vagy San Antonio, ezekben a városokban igenis a demokraták dominálnak. Úgy néz ki, hogy mindenhol kis pizzákat sütöttek, és mindenhol a kis pizzának a közepe lett mostanra demokrata, és a széle lett mostanra republikánus, és az egy nagy pizza az meg hát nagyjából megszűnt létezni. Hát most Magyarországon az ellenzék az elkezdett nagyon-nagyon örülni, hogy de jó is, hogy a illiberális kurzus az most bukik Amerikában, és hogy akkor ez a dominó, ez majd eldönt egy másik dominót, ez egy harmadikat, és végül a legutolsó dominó képében Orbán Viktor uralma is megdől Magyarországon. Hát én meg nem hiszem. Én meg azt hiszem, hogy nem kéne hiú ábrándokat kergetni. Az amerikai demokratáknak kisebb gondjuk is nagyobb Magyarországnál. És el kéne felejteni már ezt, hogy minket nagy nyugatról valaki felszabadít. És most azért, mert a Biden nyert Amerikában, ezért most az Orbán Viktornak a rendszere meg fog dőlni Magyarországon. Mert nem fog. A helyzet az, hogy nem számítunk nekik. Nem számít a demokrácia sem nekik. Nekik a kereskedelem számít, meg a tőke számít, márpedig Magyarország elsősorban a németeknek a gazdasági gyarmata, nem az amerikaiaké. Ha nekünk fáj az Orbán Viktornak a korruptsága, akkor azt nem az Európai Uniótól kéne várni, hogy az Orbán Viktornak a korruptsága az jobban fájjon nekik, mint amennyire élvezik a német autógyáraknak az extra bevételeit. Nagyon jó lenne, hogyha a magyarországi ellenzéknek a ábrándképeit nem testálná rá a nyugatra, Európára vagy Amerikára. Nagyon jó lenne, hogyha a magyarországi ellenzék azt a igyekezetét, hogy ezt a korrupt önkényuralmat megdöntse, ezt nem projektálná át a nagyhatalmakra, hogy azok majd jönnek és felszabadítják Magyarországot. A helyzet az, hogyha a magyarországi ellenzék és a magyarországi liberális állampolgárok ezt nem tudják elvégezni, vagy nem akarják elvégezni, vagy igazán nem érdekli őket, miért érdekelje Amerikát? Miért érdekelje Németországot? A helyzet az, hogy a magyarországi baloldali kurzusnak nincsen vesztenivalója egy szociáldemokrata fordulattal. Ellentétben az amerikai demokrata párttal, amelyiknek bőven van vesztenivalója. Az amerikai demokrata párt végrehajtana egy baloldali fordulatot, és Elizabeth Warren vagy Bernie Sanders vezetné a demokrata pártot Amerikában, vélhetően elmaradnának a Wall Street-től kapott kampánypénzek, meg a techmultiktól kapott kampánypénzek. És lehetséges, hogy a következő választási kampányt már nem 7 milliárd dollárból folytatná a demokrata párt. A szerencsés helyzet Magyarországon az, hogy a balliberális kurzusnak nincsen ilyen jellegű vesztenivalója. Egy fillér kampánypénztől sem esne el azzal, hogyha végrehajtaná magán ezt a szociáldemokrata fordulatot. Viszont az egyetlen esélyt ragadná meg arra, hogy a populista jobboldal mellől a kisembert maga mellé állítsa. Neoliberális politikával nem fog menni. Mert a helyzet az, a rossz hír az, hogy a retorikájában néppárti, egy kisemberbarát Orbán Viktor a gyakorlatban, a gyakorlati cselekvés szintjén nagyon is neoliberális. Sajnos a rossz hír Amerikában is az, hogy a gesztusaiban kisemberbarát Donald Trump a gyakorlatban nagyon is neoliberális. Tehát egy neoliberális ellenzék mire hivatkozva is tudja kihívni az amúgy gazdaságilag neoliberális hatalmat? Transzvécére hivatkozva? A LMBTQ jogokra hivatkozva? Az identitáspolitika korbácsolására hivatkozva? Vagy egyszerűen csak azzal az ostoba retorikával, hogy ez fasiszta! Ez hülye! Ez a mostani választás azért nagyjából beáraszta ennek a retorikának a komolyan vehetőségét, meg úgy a hatását. Én úgy látom, hogy a demokrata pártban jelenleg 4 politikai alternatíva vetekszik egymással. Az éppen most hatalomra kerülő politikai irányvonal az a neoliberális status quo. A Joe Bidennek a képében ez jutott be a Fehérház ovális irodájába most 2020-ban. A második vonalban, közvetlenül az első vonal a neoliberális status quo mögött húzódik, az LMBTQ jogoknak a követelése, a Black Lives Matter örjöngése, röviden az identitáspolitika korbácsolása, mint politikai irányvonal. A harmadik helyen állnak jelenleg a szociáldemokraták, itt elsősorban a Warrenre meg a Sandersre gondolok. Tehát ez is egy politikai alternatíva még a demokrata párton belül. És a negyedik vonalban a szociáldemokrata politikai irányvonal mögött húzódik a zöld fordulatnak a programja, amely szerint Amerikának át kell állni a megújuló energiaforrásokra. És a károsanyag kibocsátást meg a légkör széndioxid tartalmának a csökkentését célozza ez a politika. És helyezi az első helyre. Nagyon röviden és átélhetően ez a kis Greta Thunbergnek az ügye. Ez húzódik most a negyedik vonalban a demokrata párton belül. A rossz hír pedig az, hogy jelenleg az első két politikai program vetekszik a demokrata pártnak a lelkéért. A neoliberális status quo fenntartása bármi áron, illetve az identitáspolitika további korbácsolása és a baloldal további radikalizálása. Én meg azt gondolom, hogy addig marad krízisben a demokrata párt az Egyesült Államokban, ameddig a neoliberális status quo-t és az identitáspolitikát hatékonyan nem tudja kihívni a szociáldemokrata fordulat és a zöld fordulat programja. Egy nagyon rossz dilemma az, ami most a demokrata párt berkeiben forog. Ez a romlás és az összeomlás útja. És nagyon hamar vissza kéne fordulni az identitásjogok képviselete útjáról a munkavállalói jogok képviseletének az útjára. Nagyon hamar vissza kéne fordulni a tőke képviseletének az útjáról az ökoszisztéma képviseletének az útjára. És amennyiben a demokrata párt ezt nem teszi meg, és nem mozgósítja önmaga Jobbik felét annak érdekében, hogy a republikánus párttal szemben, meg a trollokráciával szemben tudjon állítani egy hiteles és valódi programalapú alternatívát, abban az esetben ez a most aratott 2020-as győzelem, ez pirkuszi győzelem lesz. A hosszú távú következmény, vagy akár csak a középtávú következmény, az pedig a troll kurzusnak a hatalomátvétele lesz nagyjából minden fronton. Én egyáltalán nem látom azt, hogy a troll kurzus egy végzetes csapást kapott volna ezen a választáson. Én úgy látom, hogy ereje teljében van. És a visszacsapás, ami majd a jelenleg kialakult eredmény következménye lesz 4 év múlva, az, ha marad a demokrata pártnak a jelenlegi politikája, az beláthatatlan lesz.